Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü konumuz tahriftir. Tahrif derken işte kelimelerin şeklini değiştirmek şeklinde anlaşılıyor. Mesela Türkler İncil ve Tevrat tahrif olunmuştur derken Allah'a ait olmayan sözler oradan çıkarılmış, yerine başka sözler konmuştur şeklinde anlarlar. Peki şimdi size sorayım. Kur'an-ı Kerim tahrif oldu mu olmadı mı? Hı? Şimdi bazıları susuyor. Ne oldu ne olmadı? Şimdi tahrifin ne olduğunu öğrendiğimiz zaman göreceğiz. Tahrif, kelimenin şeklinin değişmesi ya da içinde bulunan herhangi bir ayetin çıkarılıp yerine bir başka ayet konması değil. Biraz sonra Kur'an-ı Kerim'de göreceğiz Cenab-ı Hak nasıl tahrif ediyor. Allahü Teala'nın tahrif ettiği şekildeki tahrif, tabi Kur'an-ı Kerim'in metninde olması imkansız. Ama Kur'an meallerinde ve tefsirlerde ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. Şimdi Nisa suresinin 44. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: Elem tera İlellezîne utu nasîben minel kitâb. Kendisine kitaptan bir pay verilmiş olanlara bakmadın mı? Şunlara bir baksana, şunları bir düşünsene. Yeşterûne dalâle. Sapıklığı satın alıyorlar. Yani bir kısım dünyalık karşılığında Allah'ın ayetlerini pekala istedikleri gibi anlamlandırıyorlar. Ayetleri görmezlikten gelebiliyorlar. Ve yuridun en tadillu's sebil, sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Kendileri çıktığı gibi sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Biliyorsunuz bu konuları özlü olarak anlatan ayet İbrahim Suresi 3. ayettir. İbrahim 14. suredir. 254. sayfa bende. Diyor ki Allahü Teala: "Ellezîne yestahibbûne'l hayâte'd dünyâ alel âhireh." Dünya hayatını, yani şu anda yaşadıkları hayatı sonraki hayata tercih edenler, ahireti sevmiyor değil, ahireti istemiyor değil, ahirete inanmıyor değil, ama şu andaki hayatı sonrakine tercih ediyor. Ve yasuddun an sebilillah, Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Ya da insanları engelliyor. İki anlam da verilir buraya. Ve yebûneha uveca, orada bir iveç olması peşinde oluyorlar. Yani zihin karıştırıcı bir şey. Öyle bir şey yapıyorlar ki çok dikkatli, olayı inceden inceye düşünmeyen kişiler farkına varamazlar. Mesela sık sık söylediğimiz bir söz var biliyorsunuz. Bir kuyuya bir deli bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz. Ama o taşı o kuyuya akıllı bir adam atarsa, 40 milyon akıllı o taşın farkına bile varamaz. Delinin attığı taş usulüne uygun atılmadığı için hemen fark edilir ve çıkarılmaya çalışılır. Orada problem çıkarmaktaki sıkıntıdır. Ama akıllı kişiler taşı öyle bir noktaya atarlar ki suyun tam geldiği yeri kapatırlar. Dışarıdan kontrol yapan bir kişi de bu kuyuda herhangi bir problem yok kardeşim, sular kesilmiştir. İşte iveç böyle bir şey. Baktığınız zaman anlayamıyorsunuz. Çok dikkatli bir şekilde bakmak lazım ki anlaşılsın. İşte burada da Allah-u Teala bunun bir örneğini veriyor bize. Diyor ki اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُ نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ. Kendine kitaptan bir pay verilmiş kişiye bakmadın mı? Allah'ın ayetlerini biliyor. Bu ister Tevrat olsun, ister Kur'an olsun fark etmez. Allah'ın kitabı. Bunlar ne yapıyorlar? يَشْتَرُونَ الدَّلَالَةِ Dalaleti alıyorlar. Onu satın alıyorlar. Satın almak demek, karşılığında bir şey vermek demektir. İşte bu dalalet, dünyayı almaktır. İbrahim suresinde belirtildiği gibi. Dünyayı ahirete tercih etmektir. Tamam, biz de yapmak istiyoruz ama viran olası hanede evlad-ı iyal var. Yani demek istiyor ki ben o çoluk çocuğu yaratana güvenmiyorum demiş oluyor. Ve yuridun en tadillu sebil, isterler ki siz de yolunuzdan şaşasınız, siz de yanlış yola giresiniz. Vallahu a'lemu bi a'daikum, sizin asıl düşmanlarınızın kim olduğunu Allah en iyi bilendir. Hakikaten bu dinin bu hale gelmesi inanılır gibi değil. İşte siz görüyorsunuz. Yani bir ders yok ki büyük bir yanlış ortaya çıkmış olmasın. Yıllardır bunu anlatıyoruz. Yıllardır her ders, her defasında önemli bir yanlış ortaya çıkıyor. Ya bu kadar bu din bu kadar mı tahrif edilir? Ve o tahrif edenler etrafta büyük ulema olarak geçiniyor. Kitapları böyle kütüphaneleri dolduruyor. O kitaplara bakanlar Allah'ın kitabını görme ihtiyacı da duymuyorlar. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا Veli olarak Allah yeter. Yani siz kendinize başkasını daha yakın görmeyin. Sizin için en yakın olan Allah-u Teala'dır. وَكَفَى بِاللّٰهِ نَص۪يرًا Yardımcı olarak da Allah yeter. Şimdi bugün gidin Yahudi ve Hristiyanlara, onlara sorun, deyin ki mesela Hristiyanlara deyin ki Tevrat ve İncil sizin açınızdan ne ifade eder? Kutsal metindir derler. Peki ona uyar mısınız? Hayır. Konsil kararlarına uyarız derler. Yahudiler de yazılı Tevrat yerine sözlü Tevrat'ı çok önemserler. Geçen de sen okuyordun Vedat. Ne diyorlardı? Aklında olanları bir söyle. Hocam, derginin bu sayısında onu yazdım. Sözlü geleneğin kitaplarının önüne geçmesi diye. Yani onlarda Musa Aleyhisselam'a yazılı Tevrat'ın yanında sözlü bir Tevrat'ın daha iyi verildiği söyleniyor. Ama bu sözlü Tevrat'ın yazıya geçmediği belli ulemalar tarafından senet, isnat sistemi deniliyor. Bu yolla aktarıldığı sonraki kuşaklara söyleniyor. Ve asıl olanın bu Tevrat olduğunu söylüyorlar. Yani sözlü Tevrat asıl olandır. Sözlü Tevrat'ı aşıp da bir kişinin işte ben elime Tevrat'ı aldım, açtım Tevrat'ta bu yazıyor, demek Allah bunu hükmetmiştir demesi onlara göre sapkın bir harekettir. Sen eline Tevrat'ı alıp da Allah Tevrat'ta bunu hükmediyor diye bir içtihatta bulunamazsın. Çünkü sen sözlü Tevrat'ı bilmiyorsun, geleneği bilmiyorsun. Neye dayanarak hüküm veriyorsun diye size karşı çıkıyorlar. İşte mesela bugün de aynıdır. Dikkat ederseniz işte Kur'an-ı Kerim önemlidir diye Kur'an'ı öne alanların karşısına neyle çıkarlar? Hadis kelimesinin Türkçesi nedir? Söz. Şimdi hadise ne derler? Resulullah'a gelen ikinci vahiy değil mi? İşte o şeyler de, Yahudiler de aynısını söylerler. Sözlü Tevrat için. Şimdi bunu söylerken elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleri vardır ama onlar onun Kur'an'dan çıkardığı hükümlerdir. Kur'an dışında bir şey değildir. Fakat şeyler bizim gelenekte şöyle bir hüküm vardır. Aynen Yahudilerin aynısı. Es-sünnetu kadiyetun alel kitab derler. Sünnet kitap üzerinde hakimdir. Yani son sözü sünnet söyler derler. İşte Kur'an-ı Kerim değil. Yani asıl hakem Kur'an değil. Şimdi mesela Maide suresinin 68. ayetini bir açabilirseniz. Allahü Teala burada ne diyor? Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap. Bizim ilk anladığımız kim? Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Zaten burada da öyle onu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça, onlarda emredilen hükümleri yerine getirmedikçe hiçbir temeliniz olmaz. Şimdi o zaman sözlü Tevrat'ı, yazılı Tevrat'ın önüne geçirenlere bu ayet ne diyor? Hiçbir temeliniz yok diyor, değil mi? Hiçbir temeliniz yok diyor. Peki konsil kararlarını İncil'in önüne geçirenlere ne diyor Allah burada? Hiçbir temeliniz yok diyor, değil mi? Lestum ala şeyin. Oradan bir aracılık ve şirk kitabını getirin. Orada ilk iki asırda İsa Allah'ın kulu sayılırdı diye bir bölüm var. Onu desen bir şey yap, onu da okuyalım da. Ha. Ben Yahya veririm, orayı bulsun. Mesela bugün Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, yani Katolik Kilisesi'nin resmi yayını vardır. Ben onu bizzat kendilerinden almıştım. Orada görelim, bakın ki neler söylüyor. Diyor ki Allah, Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Çünkü Tevrat'ı ve İncil'i uyguladıkları zaman, Tevrat ve İncil'de bir sürü yanlış şeyler sokuştururmuş onları ama Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmaları gerektiğine dair ifadeler duruyor. Kaldırılmış değil. Onu uyguladıkları zaman mecburen Kur'an'a uyacaklar. Onun için ayetin hemen devamında diyor ki وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilende de inanmadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Buldun mu? Üç asır sonra. Şimdi bakın şu şeyi bir oku orayı. Mesela bugün Katolik Kilisesi'nin resmi yayını ki bu kitap hazırlanırken bundan önceki Jean Paul onun başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştı. 12 tane kardinal görev almıştı orada. Evet, önce bir doğru inançları var İsa Aleyhisselam'la alakalı. Şöyle demişler, İsa babanın elçisidir. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Bak dikkat ediyor musun? Kur'an-ı Kerim, bir baba kelimesini çıkarın, gerisi Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun. kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendini gönderen babadan yani ve ma yantıku anil hava in huve illa vahyun yuha. Mesela şuna da dikkat edin. Hristiyanlar baba kelimesinden dolayı değil, oğul kelimesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de suçlanırlar. Gerçi o oğul ister istemez babayı da hatırlatıyor da. Evet, devam et. Şimdi o babanın yanında Hristiyanlığın avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Böyle diyorlar. Allah'ın oğlu iddiasını ortaya atan ilk kişi de Paulus. Bu iddia 3. yüzyıldan sonra doğrulanmış Antakya'da. 325 yılında Ökümenik İznik Konsili toplanmış ve İsa'nın yaratılmış olmadığına, babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar verilmiş. 431 yılında 3. Ökümenik Efes Konsili toplanmış. Onlar da şu kararı almışlar. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırılmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Meryem Ana ise gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır. Ve son olarak 451'de 4. Ökümenik Kadıköy Konsili toplanmış ve şu kararı almışlar. Rabbimiz Mesih İsa'nın mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip gerçek tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile insanlık açısından da bizimle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğduğunu, insanlık açısından bizim esenliğimiz için Bakire Meryem'den doğduğunu oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz. Bak kendileri ilan etti, evet. Kendileri kabul ediyor yani değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bugünkü Yahudi ve Hristiyanların bir temeli var mı? Hı? Yok. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olmasaydı ve bize de yeni bir kitap inseydi, o kitapta bizimle ilgili böyle bir söz olmayacak mıydı? Ey ümmeti Muhammed, Kur'an'a uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz demeyecek miydi? İşte şimdi, bugün tabii bakıyorsunuz ki insanlar Kur'an'a uyma yerine Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Bugün biraz daha teknik diyebileceğimiz bir konu üzerinde duracağız. Ama elinizdeki meallere bakacaksınız. Bir şey anlayıp anlamadığınızı göreceksiniz. Burada diyor ki bir tahrif örneği. Tahrif ne demekmiş? مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ Kim Yahudiler? Sözleri bulunduğu yerden kaydırırlar. Mesela bizim Türkçe'de cinaslı diye söylediğimiz bir takım şey, kelimeler vardır. İki anlama gelebilen kelimeler, onları kullanırlar. Siz dersiniz ne oluyor? Ben ne dedim ki? Şimdi kendisi başka anlamı kasteder, sizin başka anlamı anlamanızı ister. Yani herhangi bir durumda kendisini kurtarabilmek için. Şimdi burada göreceğiz. Kelimeleri nasıl tarif ediyorlarmış? وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا derler. سَمِعْنَا işittik. عَصَيْنَا ne? Şimdi şeyde isyan ettik diye tercüme edilmiş bütün meallerde isyan ettik. Şimdi biraz dikkat edin bakalım bakın ki bu mana verilebiliyor mu? Vesma gayre müsmain. Ona ne mana vermişler? Dinle dinlemez olası. Bakalım o mu? Başka bir şey mi? Ve ra'ina. Bizi gözet mi? Ra'ina, aynen. Onu tercüme etmemişler. İyi. Peki. Bunu söylerken diyor ki leyyen bi elsinetihim ve ta'nen fiddin. Dillerini bükerek ve dine saldırı niyetiyle bunu söylerler. İyi niyette değil. Peki işittik, isyan ettik sözünün iyi niyeti olur mu? Burada iyi niyet olur mu? Öyleyse bu tercümede bir hata var yani. İşittik, isyan ettik diyorsa burada iyi niyet yoktur. Başka bir şey var. Dinle dinlemez olası sözünün ve bu hakaret sözünün iyi niyetlisi, kötü niyetlisi olur mu? Evet. Neyse, Rayna'yı tercüme etmemiş. Şimdi tabi Rayna da bizi gözet anlamına geliyor. Bunun altında açıklamasını yapmış. Parantez içinde açıklamasını yapmış. Hangi meal? Bu Diyanet'te sizin. O yüzden çevirmemişler. Ha, Rayna'yı sadece Rayna'yı mı açıklamış? Yok. Hepsini mi açıklamış? Ha, iyi. Dur bu ayeti bitireyim de ondan sonra açıklamayı okuyun biriniz. Diyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا سَمِعْنَا وَاَصَيْنَا'nın yerine سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا deselerdi. Ben tercüme etmeyeceğim. Biraz sonra, niye etmediğimi biraz sonra anlarsınız. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِنْ yerine وَاسْمَعْ deselerdi. رَعِنَا yerine اُنْظُرْنَا deselerdi. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ onlar için daha hayırlı olurdu. Daha hayırlı. Daha hayırlı ne zaman söylenir? İki hayırlı karşılaştırıldığı zaman söylenir. Yani bu söyledikleri yanlış değil ama yanlış anlama çekilebilir. Şimdi semine ve asayne işittik, isyan ettik derseniz yanlış değil ama diye bir ifade kullanılır mı orada? Dinle dinlemez olası sözüne efendim işte başkası daha iyi olurdu deseniz bunu şey yapar mı? Yapılan hatayı giderir mi? Şimdi Rayna unzurna. Rayna bizi gözet, unzurna bize bak. Peki biraz sonra bunlarla ilgili şey yaparız. Tamam, okuyun bakalım bu dipnotta ne diyor? Yahudiler Allah'ın kendilerine gönderdiği kitabı tahrif etmiş, kelime ve cümlelerin yerlerini değiştirmiş, manalarını saptırmış, gerçekleri ve bu arada Hazreti Peygamber'in geleceğini müjdeleyen kısımları örtmüş, bozmuş ve inkar etmişlerdir. Resulullah'ın zamanında da ilk anda kötü maksatlarını belli etmeyecek sözler kullanarak onu tahkir etmek ve kinlerini tatmin etmek yoluna gitmişlerdir. Mesela Ra'ina söz kelimesi bizi gözet manasına gelir. Ayının kesresi biraz uzatılarak söylenirse Ra'ina bizim çobanımız manasına gelir. İşte buna benzer kelime oyunları ile akıllarınca peygambere hakaret ediyorlardı. Ayet onların oyunlarını bozmakta ve haklarında hayırlı olacak yolu gözetmektedir. Peki bir tek Ra'ina kelimesinde mi bu olay var? İşte burada Ra'ina'yı açıklamış. Yani. Başka öbürlerine mana verememiş çünkü. Şimdi bakın, anlam vermeden devam ediyorum. Şeyin, Bakara suresinin bu Semine ve Asayna kelimesi Bakara suresinin 93. ayetinde de var. İstersen Yahya, oranın mealini sen bir oku bakalım. Bu 93. 93 yani. Bakara suresi 93. ayet mealen şöyle: hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Bir daha cümle oku bakalım. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış. Bak, söz almış. Allah hangi kelimelerle söz almış oluyor? Oku. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun. Onlar ne cevap veriyorlar? Söylenenleri anlayın. He. Demiştik. Onlar da işittik ve isyan ettik dediler. Yani Allah tutun diyecek, Tur Dağı'nı da tepelerine dikecek, başka ayetler de var. Ondan sonra onlar işittik, isyan ettik diyecekler, Allah da ben söz aldım diyecek. Hayır, onların alay etmesini bırakın. Bu Allah'ın ayeti bu. Allah, bak siz bana söz verdiniz. Ne dediniz? İşittik, isyan ettik. Şimdi biri size böyle bir söz söylediğiniz zaman bana söz verdin dese ne yaparsınız ona? Bilersiniz değil mi? Ya ben işittim, isyan ettim dedim. Bunun söz vermekle ne alakası var? Allah'ın ayetini hale getiriliyor, görüyor musunuz? İşte tarif bu. İşittik, isyan ettik. Ondan sonra onlar işittik, isyan ettik dedikleri zaman Allah söz almış oluyormuş. Devamını oku. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Yani işittik, isyan ettik diyen kişiye eğer inanıyorsanız denir mi? Yani Allah'a işittik, isyan ettik diye söz konuşacaklar. Allah onlardan söz almış olacak. Ondan sonra diyecek ki, kalbinizde buzağı sevgisi var. İnanıyorsanız imanınız ne kötü emrediyor. Ya kalbimizde buzağı sevgisi var veya yok, sana itaat ettik demedik ki. Öyle değil mi? Bakın öbür ayette de, burada da, öbüründe de Allah şöyle deselerdi daha iyi olurdu diyor. Semiyene ve ata'na deselerdi daha iyi olurdu diyor. Onlar Semiyene ve asiyene işittik, isyan ettik diyor. İşittik, isyan ettik de, işittik, itaat ettik daha iyi olurdu ne demek? Yani ikisi arasında bir ortak nokta olacak ki şu daha iyi olurdu diyesiniz. Şimdi çok enteresan bir şey. Hakikaten bizim ulemaya gerçekten benim aklım ermiyor. Yani ya bu Arapça kardeşim, bari Arap dilinin kurallarına bir baksanız mübarek adamlar. Siz Arapsınız. Biz burada yapılan tercümeler de Arapçaları Arap şeyinden, tefsirlerden istifade edilerek yapılan tercümelerdir. Asayna kelimesinin anlamı, asayna iki türlü anlama gelir şeyde Arapça itibariyle. Sözlüklere baksınlar, görsünler. Bütün sözlüklerde var. Asa kelimesi hangi anlama geliyor? Türkçe'de de kullanılır. Musa'nın asası. DNA değil mi? Asa. Şimdi asayna, asayı kullandık anlamında diye söyleyelim Türkçe'de. Çünkü Arapçası ahadehu ehzel asa demektir. Yani DNA'yı tutar gibi tuttu demektir. Bir insan DNA'yı hangi maksatta kullanır? Dağa tırmanmak için kullanılır değil mi? Dayanmak için kullanılır. Yürürken mesela ayağında bir topallama varsa rahat yürümek için kullanılır. Ve orada DNA'yı sıkı mı tutar, gevşek mi? Sıkı tutmazsa çok tehlikeli olur değil mi? Şimdi sıkı, onun için DNA'ya sıkı sarılır. İşte DNA'ya sıkı sarılma anlamı, yani Allahü Teala diyor ki İsrailoğullarından söz alırken diyor ki, bak ne bu, ve idakana mithaqakum, sizden söz aldığımızda ve rafa'na fawqakumut tur, üzerinize de Tur'u kaldırmıştık. Düşün, bakın tepelerinde Tur olacak. Aksi bir şey söyledikleri zaman Tur tepelerine aşağı düşecek ve onlar diyecekler ki işittik, isyan ettik. Ya bunu deli de söylemez değil mi? Onun için DNA'ya sıkı sarıldığı için bunlar ne demiş oluyorlar? Sıkı sarıldık emrine ya Rabbi. Semi'na, işittik. Yani dinledik. İşittik kelimesi de burada tam anlamı değil. Dinledik seni ve sıkı sarıldık. Çünkü DNA'ya sıkı sarılır, tamam mı? Ha, DNA karşı tarafın tepesine indirmek için de kullanılır. O zaman da isyan olur. Ama her ikisinde de sıkı sarılacaksın. Karşı tarafın tepesine indirirken de sıkı sarılacaksın. Başka iş yaparken de sıkı sarılacaksın. Onun için semi'ne ve asayna, dinledik ve sıkı sarıldık demektir. Yani Arapça hangi lügata bakarsanız bunu söyler. Söyler bunu. Peki işte dinledik, sıkı sarıldık. Ama bu cinaslı bir ifadedir Arapça. Yani tepene değneği vurmak için değneğe sarıldık. Yani değneklere bir sarıldık derler hani böyle şeye karşı dövüş kavgayı anlatmak için. Bu da karşı tarafa hücum etmek için yani isyan anlamında kullanılır. Onun için semi'ne ve asiyne iki şekilde kullanılabilir. Burada itaat ettik yani sıkı sarıldık manasındadır. Çünkü ne diyor? Verilen emir şu. Hudû mâ âteynâkum bi kuvve. Size verdiğimizi sıkı tutun diyor. Onlar da semi'ne ve asiyne sıkı sarıldık. Değneğe sarılır gibi sarıldık ya Rabbi diyorlar. Dinledik ve sarıldık diyorlar. Allah da arkasından diyor ki hani sarıldık diyorsunuz ama bi seme ya'murukum bi imanukum ha ve uşribu fi kulubikumul ijle bi kufrihim hala emirlerimi görmezlikten geldikleri için kalplerinde hala buzağı sevgisi var. İçlerinden buzağı sevgisini atamamışlar. İmanınız ne kötü emrediyor. Hem sıkı sarıldık diyorsunuz hem de buzağı sevgisini atamamışsınız. Şimdi anlam doğru oldu mu? İşte biraz sonra tahrifi daha iyi anlayacağız. Oradan hemen şeye geçelim. Nisa suresinin 46. ayetine. İşte Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu. Kur'an-ı Kerim bu kelimelerin anlamını kendisi veriyor. Sözlüklere de bırakmıyor. Bak diyor ki burada minellezîne hâdû yuharrifûne el-kelime an mevâdi'ihi. Kim Yahudiler kelimeleri asıl konulduğu yerden başka tarafa çekerler. Yani iki anlamlı kelimeleri kendi asıl kullandığı anlamdan başka tarafa çekerler. Semiyene ve asiyna'nın asıl kullandığı anlam neydi biraz önceki ayette? Sıkı sarılmak değil mi? Sıkı sarılmak. Ama bunlar kelimeler asıl anlamından başka tarafa çekiyorlar. Ve yekulûne şöyle diyorlar. Semiyene ve asiyna diyorlar. Semiyene ve asiyna derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dese ki ne? Bana isyan mı ettiniz dese diyecekler ki ya Muhammed sen Arapsın, Arapça bilmiyor musun? Dinledik ve sıkı sarıldık diyoruz. İşte ayette de böyle. Ondan ikincisi vesma gayre müsmain. Müsma ne demek? İsma işittirme demek. Vesma bizi dinle. Gayre müsmain. Yani sana dinle demek bizim haddimize değil ama dinle. Yani sana söz işittirmek, sana dinle demek bize bizim için biraz edepsizlik olur ama kusurumuza bakma, bizi bir dinle. Bu ne? Bu şimdi saygı değil mi? Şimdi gayre müsmain ikinci anlamı da şu. Sana laf işittirilmez ki. Cinaslı. Şimdi orada Resulullah bunlara dese ki ne konuşuyorsunuz? Ne dedik ki? Ne dedik? Bizim sana saygıdan başka bir şeyimiz yok ki. Üçüncüsü de râina. Peki râina bizim çobanımız. Tamam. Yani bizi güt anlamına gelir. Bizi güt. Biraz sonra onunla ilgili başka bir ayeti daha okuyacağız. Bizi güt. Sen bizi güdeceksen biz ne oluruz? Koyun değil mi? Heh, sen bizi koyun yerine koyuyorsun, tamam güt. Biz adam yerine koyduğun yok ki. Sen bizim çobanımızsın, sen bizim çobanımızsan biz de senin koyununuz olur yani, şey değil. Sen bizi güt derken, yani sen bizi adam yerine koyduğun yok, hadi yap yapacağını diye bir hakarette bulunuyorlar. Üstü kapalı. Ama ne yapıyorsunuz? Ya sen yanlış anladın. Sen bizi, yani bir çoban koyunlarını nasıl görüp gözetirse biz de o şekilde gözetlemek istedik. Sen dediğin anlamda kullanmadık. Ama Allah-u Teala diyor ki, bunlar iki anlama da gelecek kelimeler. وَلَوَ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعَنَا سَمِعْنَا وَاَسَيْنَا yerine سَمِعْنَا وَاَطَعَنَا deselerdi. Semine ve Asina'yı iki anlama da çekmek mümkün. Her ne kadar asıl anlamı sıkı sarılmaksa da isyan anlamı da kullanılabilir. Vesma gayre müsmainde de sana işittirmek haddimize değil ama dinle dendiği gibi sen kimseyi dinlemezsin ama anlamı da olur. Onun için semiyene ve asiyene yerine semiyene ve ata'ana denseydi, işittik ve itaat ettik. Bunun ikinci anlamı yok. Tek bir anlamı var. Sağa sola çekemezler. Vesma gayremüsmain yerine gayremüsmaini kullanmasa da sadece vesma deseydi, bizi dinle. Başka bir kelime katmasalardı. Rayna'nın yerine de undurna deselerdi, bizi gözet. O zaman diğer anlamları anlamak imkansızlaşacağı için ne dedi Allahü Teala? Lekâne hayran lehum. Evet, lekâne hayran lehum ve akvam. Evet. Lekâne hayran lehum. Onlar için daha hayırlı ve daha sağlam bir ifade olurdu. Bak daha. Demek ki öbür cümleler doğru anlatılabiliyor. Velâkin lânehumullâhu bikufrihim felâ yu'minûne illâ kalîle. Ama kafirlikleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Allah kimi lanetler? Biliyor musunuz? Kimi lanetler? Mürtetleri lanettir. Mürtetleri lanettir. Mesela İblis başta mümin bir melekti, mürted oldu. Ne yaptı Allah-u Teala? Onu lanetledi. Yani dışladı, kovdu. Âl-i İmrân suresinde de 86 ve devamı ayetlerde mürtedlerle ilgili olarak اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَهْ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ diyor. Yani şeylerin 86 idi galiba değil mi bu? Baksana. اُولَٰئِكَ ceza, onların cezası Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti. He? 87. ayet, tamam. Tüm insanlığın laneti onların üzerinedir, mürtetlerle ilgili, dinden dönenlerle. Dinden dönenleri öldürme falan filan diye bir şey yok. Yani bu dinden dönen öldürülür, tahriften daha öteye bir şey, bir olay. Bütün mezhepler ittifak etmişlerdir, dinden dönenin öldürüleceği konusunda. Şimdi bugünlerde, aslında ben bazı şeylerden çok da hoşlandığımı açıkça söylemem lazım. Bugünlerde Sünnisiyle, Şiisiyle, Selefisiyle ben Müslümanım diyenlerin ne kadar yanlış yolda olduğu ortaya çıkmaya başladı. Kur'an'la Müslümanlar arasında inanılmaz bir uçurum var. İnanılmaz bir uçurum var, ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu akşamki konumuzu başka tarafa çekmemek için şey yapıyorum. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala böyle deseler daha iyi olur. Velakin lanehumullah bi kufrihim, ama kafirlikleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Niye? Çünkü Resulullah'a gelen o Yahudiler onun Allah'ın elçisi olduğunu kendi evlatlarını tanıdıklarından daha iyi tanıyorlardı. Biliyorlardı ki bu kesin Allah'ın elçisidir. Hiç şüpheleri yoktu. Hiç şüpheleri yoktu. Olmadığı için tıpkı şeyde olduğu gibi Âl-i İmrân suresinde olduğu gibi كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ. İnandıktan sonra kafir olan bir topluluğa Allah nasıl yola getirir öyle bir topluluğu? İşte bunlar çok iyi biliyorlardı, kesin olarak inanıyorlardı ama hesaplarına gelmiyordu. Kendi hakimiyetleri kaybolur diye, dünyalıklarına problem gelir diye Resulullah'a karşı çıktılar. Çıktılar da ne oldu? En güçlü Yahudi kabilesi ne kadar kaldı? En sonuncusu Hendek Savaşı'nın hemen arkasından her şeyini kaybedip oradan ayrılmak zorunda kaldı. Çok sayıda insanı ölmüş olarak hem de. Şimdi فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَل۪يلًا onlar çok az inanırlar. İşte şimdi bizde de maalesef Kur'ansız bir din ortaya çıkmıştır. Bakın bunun benzeri bizde de var. Mesela burada üç kelime var. İşte birisine Semine ve Asina'ya nasıl yanlış anlam verdiklerini gördük. Üstelik az önceki o Semine ve Asina olayı Tevrat'ta da anlatılır. O olay anlatılır. Hiçbir zaman isyan ettik manası değil, manasına değildir. Zaten Arapçası da öyle değildir. Onunla ilgili şey vardı değil mi? Tevrat'taki şeyini getirmiş miydin? İncelediğimi söyleyeyim. Ha, incelediğin kısmı söyle. Yani Tevrat'ta çıkış bölümünün 24. babıyla 3 ile 7. pasajların arasında bu hikaye anlatılıyor. Musa Aleyhisselam'ın emirlerle inmesi ve Rabbin emirlerine sıkı sarılın şeklinde İsrailoğullarına bunu vermesi. İsrailoğulları da orada şimdi Tevrat'ın tercümesine baktığın zaman şunu söylüyorlar. Bunu yapacağız, bunu duyduk şeklinde şey yapıyorlar, meal veriyorlar. Bunun İbranicesine bakıldığı zaman İbranicesinde Naase ve Nişma şeklinde bunu İbranice'ye çeviriyorlar. Ase kelimesi, oradaki nun biz anlamında Ase kelimesini kullanıyorlar ve Nişma da duymak. Biz duyduk. Yani aynı kökten kelime. Çünkü İbranice ile Arapça aynı kökten dillerdir. Ama Yahudiler bu özellikle mealler üzerinden yapılan işittik ve isyan ettik şeklindeki suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorlar. Biz asla böyle bir şey söylemeyiz diyorlar. Bize iftira atılıyor burada şeklinde. Bunu kabul etmiyorlar. Aslında biraz da bu işte meallerin isyan ettik şeklinde çevirmelerinden kaynaklanıyor. Ama haklılar. Haklılar. Şimdi bakın düşünebiliyor musunuz? Oradaki mesela bazı Allah rahmet eylesin Salih Akdemir vardı Ankara İlahiyat Fakültesi'nde. Bu konuyu onunla görüşmüştük. Onun İbranicesi de iyiydi. Bana şöyle demişti. Ben bunu Tevrat'ta buldum. Saminu ve Aşinu. Öyle bir ifade kullanmıştı. Yani Semyane ve Asina şeyinde. Şimdi bakın burada şu var. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olarak gelmiştir. Zaten ayetin yapısına bakın. Orada isyan kelimesinin anlamının kullanılması mümkün değil. Allah isyan kelimesiyle hiç söz alır mı birisinden? Orada kötü duruma düşürülen Yahudiler değil, Allahü Teala oluyor haşa. Mantıksız bir söz alıyor. Çok yanlış bir şey yapıyor haşa. Adamlar isyan ettik diyor, o diyor ki söz aldım. Ondan sonra da diyor ki imanınız ne kötü emrediyor. İsyan ettik diyor. Daha ne, hangi imandan bahsediyorsun? Şimdi bir, ayeti anlaşılmaz böyle birbiriyle çelişkili saçmalıklar yığını haline getiriyorsunuz. Birisi okuduğu zaman buna mı Allah'ın ayeti diyorsunuz diyerek isyan edecek. İki, işte bunun iz düşümü Tevrat'ta var. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olacak ki Yahudilerin inanma mecburiyeti ortaya çıksın. Dolayısıyla o oluşturulan o yapı öyle şey yapmışlar ki o Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ettiğini gösteren kısımların üzerinde mutlaka oynama olmuştur. Onun için bugün bakın ne ilahiyat fakültelerinde, ne İmam Hatip okullarında, ne medreselerde, ne bir başka yerde Kur'an Tevrat'ı tasdik eden kitap olarak değil, Tevrat'ın tahrif edildiğini ortaya koyan kitap olarak gösterilir. Halbuki tasdik edeceksin ki adamların inanma mecburiyeti doğmuş olsun. Peki, bir, işte şeye, yani bu ne oluyor? Bu dini kendine uydurmak oluyor. Bize bir Arap arkadaş çalışırdı, epey zaman çalıştı. Bir türlü kabul etmiyor bu şeyi. Ona dedim ki tamam işte Süleymaniye Kütüphanesi burada. Ne kadar tefsir varsa hepsine bir bak bakalım. Bu Semyane ve Asayna'ya doğru anlam veren birisi var mı? Araştırdı. Ne kadar? Bir aydan fazla araştırdı değil mi? Daha fazla. 2-3 ay oldu. Yani epeyce araştırdı. Yani süre vermedik ona. Epeyce araştırdı. Şimdi bulamadı. Bulamadı. Ondan sonra yani hep aynı anlam verilmiş. İşittik, isyan ettik. Ondan sonra ona Arapça sözlükleri getirdik. Bakın, Bu aseyna kelimesinin sıkı sarılma anlamı olduğu, itaat anlamı olduğu mesela Mekayisül Lugada bir sayfa kadar anlatılıyor. İsyan anlamı iki cümle. Bu anlama da gelir diye. Bak dedim işte de bu sözlük. İşte ayet-i kerime şöyle dedi. Siz çok yanlış yoldasınız dedi. Tamam. Şey yapsana dedim o zaman şu ayet-i kerimeye bir meal ver. Bir bakalım nasıl meal veriyorsun. Ayete meal veremem ama sizin yolunuz yanlış dedi. Selef uleması hata yapmaz. Eski ulema hep ittifak etmiş ya. Peki Arap sözlüğünden seni tasdik eden bir şey bulabiliyor musun? Bulamıyorum ama sizin yolunuz yanlış. Şimdi mantığı görüyor musunuz? Yani bunu şunun için diyorum. Eski ulemayı haklı çıkarmak için yapmadığını bırakmaz. Süleymaniye Kütüphanesi yanımızda olduğu için buyur hangi tefsire bakıyorsan bak. Şimdi bir de şey var. Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara özellikle emrettiği bir ayet-i kerime var. Bakara suresinin 104. ayeti. 15. sayfa. Burada da Allah-u Teala şöyle diyor. Bakın bizi özellikle diyor ki mesela o şeylere Yahudilere dedi ki Rayna yerine Unzuna deselerdi daha iyi olurdu diyor. Yani şunu da diyebilirsiniz ama bu daha iyi olurdu diyor. Bize ne diyor? Diyor ki Ya eyyühellezine amenu müminler La tekulu ra'ina sakın ha ra'ina demeyin. Bizim çobanımız gibi bir kelime kullanmayın. Bak o dilini eğip büküyordu. Dine hücum ediyordu. O değil. Bu kelimeyi kullanmayın diyor Allah. Ra'ina demeyin. Bu kelimeyi kullanmayın. Ve kulunzurna, unzurna deyin. Peki niye? Ra'ina dediğiniz zaman bizi güt demiş olursunuz. Siz koyun gibi olursunuz. O başınızdaki adamı da çoban yaparsınız. Bir çoban istediği koyunu kesip yiyebilir mi? He? Yer. Sen de işte istediği zaman senin kedilerini de uçurabilir işte senin başındaki adam. Peki bizde halka hangi kelimeyi kullanırlar? Ra'iyye, ra'ya. Hani Allah yasaklamıştı bu kelimeyi niye kullanıyorsunuz beyler? Unzurna, bize dikkat edin, bizi gözette. Unzurna dediğiniz zaman bunların hiçbirisi olmaz. Bizi gözette. Bize bak, bize dikkat et, dikkatli ol. Çünkü bir görevdesin sen. Vesma'u, söz dinleyin diyor Allah-u Teala. Velil kafirin azabun elim. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Hangi kafir? Benim bu emrimi görmezlikten gelirseniz başınıza çok şeyler gelir demiş oluyor Allah-u Teala. Bakın bunu deyin, öbürünü demeyin. Peki gelenekte idareci şey olmuştur, çobandır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de onun ağzından da hadis söyletmişlerdir. Genellikle bunu hep yaparlar. Sanki Allah'a ilk isyan eden o olmuş oluyor. Allah ra'ina demeyin diyor. O diyor ki bir şey olmaz, bir şey olmaz. Haşa. Ne biçim bir şey itaat mantığıdır. Evet, onu bir oku bakalım. Şimdi hem Buhari'de hem Müslim'de hem de Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen meşhur bir rivayet var. Zaten çoğunuz şu an hatırladınız onu. Kısaca bir başından Arapçasını da okuyayım. Ondan sonra tercümesini okuyacağım. Şimdi 104. ayetle beraber tabii düşünelim. 104. ayette Cenab-ı Hak demişti ki La tekulu ra'ina. Ey iman edenler ra'ina demeyin. Yani o kelimeyi kullanmayın. Şimdi Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen rivayetse şöyle. Resulullah'a mal edilen. Demiş ki Resulullah Ela küllüküm ra'in. ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Ondan sonra وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَامْرَأَةُ الرَّجُلُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ. Yine sonu da اَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ. Yani tercümesine hepiniz râisiniz. Yani كُلُّكُمْ رَاعٍ ismi faildir. Buradaki râina da emir kipinde. Ama aynı manayı ifade ediyor. Ra'in, ra'i ikisi. Hepiniz ra'isiniz, çobansınız. Ve hepiniz de ra'iyesinden yani sürüsünden sorumlusunuz. İnsanlar üzerinde yöneticilik yapan çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek aile içinde çobandır ve onlardan sorumludur. Kadın eşinin evinde çobandır ve evden sorumludur. Köle efendisinin malı konusunda çobandır ve ondan sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Evet. Herkes çoban oldu. Evet. Devam et istersen. Orada var her şey. Evet. Raiye kelimesi artık bu şekilde. Tabii günlük hayatın bir parçası haline gelince raiye da halkı simgeleyen genel bir isim olarak kabul görmüş. Bu durumda sürü çobana itiraz edemeyeceğinden Nebimize şöyle bir sözle mal edilmiştir. Yine bu da Buhari Cihat 109'da geçen bir rivayet. Orada da Resulullah şöyle buyurdu, nakledilmiş. Demiş ki: "Men ata'ani fakat ata'a Allah ve men asani fakat asa Allah ve men yut'il emira fakat ata'ani ve men ya'sil emira fakat asani." Yani bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Emire yani yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Yani dolayısıyla emire isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. İşin Türkçesi bu. Kimin yerine geçmiş oluyor emir? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah o kelimeyi kullanmayın diyor. Resulullah'a o kelimelerle bir söz isnat ettiriliyor. Görüyor musunuz? Bu tahrif değil mi? Tahriften öteye bir şey tabii. Ondan sonra o halkın adı bizde raaya olmuştur, raiye. Şey, çoban. Padişah çoban. İnsanlar koyun. Ondan sonra da efendim Allah'a itaat şekline getiriliyor. Yani şeye itaat, emire itaat, padişah da değil. Ne padişah? Emir. Yetkili herhangi bir kişi. Tamam, onu şey yaparsın, sen daha sonra okursun da. Sen istersen bu şey internete bağlı mı? O şeyden, İslam Ansiklopedisi'nden bir ases maddesine bir baksana bak. Bırakın şimdi devlet başkanını, bir bekçinin İslam Ansiklopedisi'ne şimdi görsün, 4000 kişiyi öldürdüğü yazılı. Yetki verir misin? Sen kimsin bana karşı çocuğum? Tak. Ya şimdi, efendim Suudi Arabistan şöyle yapmış, İran böyle yapmış, IŞİD onu yapmış, falan bunu yapmış. Artık uyanın lütfen. Lütfen uyanın. Lütfen uyanın. Ases Paşa. Orada bir 4000 kişi öldürdüğüne dair bir ifade bulacaksın. Sadece o kısmı oku. Şimdi şimdi öyle bir nokta ki Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala mesela bana itaat eden Allah'a itaat eder. Böyle bir şey asla olamaz. Bu mümkün değil. Okay. Ama Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Tamam. Niye? Resul nedir? Elçidir. Elçi, kendi sözünü söyleyen adam elçi denir mi? Allah'ın sözünü söyleyen de elçi denir. Onun için Allah'a itaat edilir. Ama nebi sıfatıyla, nebi bir görevdir. Nebilik görevdir. Mesela bir öğrenci 24 saat öğrencidir ama 24 saat öğrencilik yapmaz. Bir öğretmen, 24 saat öğretmen vasfı vardır ama 24 saat ders vermez. İşte nebi 24 saat nebidir ama 24 saat Rasul değildir. Allah'ın ayetini ne zaman okursa o zaman Rasuldür. O Resul olduğu zaman itaat edeceksiniz çünkü Allah'ın ayetini okuyor. Ama Nebi olarak hata edebilir. Onun için Mekke'den kocalarından kaçıp Medine'ye gelmiş olan kadınlardan Resulullah beyat almış. Mümtehine suresinin 12. ayetinde. O beyat şartlarından yani bağlılık sözleşmesi. Sen geldin burada şey yap, olmak istiyorsun. Buranın vatandaşı olmak istiyorsun değil mi? O zaman bağlılık sözleşmesi yap. Orada şartlardan bir tanesi de وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي maruf. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Çünkü Nebi sıfatıyla orada, Resul sıfatıyla değil. Şimdi Nebi de kaldırılmış, Resul de kaldırılmış. Çünkü devlet başkanı hiç kimse ne Nebi diyebilir ne Resul diyebilir. Resulullah'a bir, işte Buhari'sinde de, Müslim'inde de Resulullah'a bir hadis şey yapılmış, mal edilmiş. Bana itaat eden Allah'a itaat eder, bana isyan eden Allah'a isyan eder, emirime itaat eden falan. Sistemin tamamen zıttına, Kur'an-ı Kerim'e %100 muhalif ve bizdeki halifeliğin oluşmasının temeli budur. Evet, oku bakalım ASES'le ilgili. Evet, bu ASES başı diye bir madde var. Üçüncü cildinin 464. sayfasında Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin. Orada ASES başı yani Yeniçeri A bölüklerinden birini teşkil eden ASES'lerin amiri bunu tanımlarken şu bilgilere yer vermiş. Diyor ki ASES başı ve ASES'lerin yani gece nöbetçilerinin dış görevlilerinin en önemlisi nöbetleşi olarak çarşı ve pazarlarda, mahallelerde, bilhassa şüpheli yerlerde geceleri dolaşmaktı. Bu sırada görevli ASES'ler zanlıları yakalar, suçu sabit olanları ya Yeniçeri kolluklarında dayakla cezalandırırlar veya ilgili makamı gönderirlerdi. ASES'lerin tutma, kapma, vurma, asma, basma ve kaydubend gibi ihtisas erbabı vardı. Asma bak, asma. Evet, Köprülü Mehmet Paşa'nın sadareti zamanında, yani onun sadrazamlığı zamanında ASES başı olan Zülfikar Ağa'nın 4000'den fazla suçluyu bizzat kendi eliyle öldürdüğü nakledilmektedir. 4000'den fazla. Niye? Çünkü yetki eliyle vermiş ya padişah, bitti. Yargı falan yok. Ne yargısı? Bakın şimdi şu bizim Süleymaniye Vakfı var ya, o vakfı solunuza alın, müftülüğe doğru yürüyün. Tam müftülüğün oradan aşağıya doğru inen bir yol vardır. Sola aşağı. Sola aşağı inerken orada bir hemen önünüze bir ağaç çıkacak. Onun altında bir mermer vardır. Mermere bakın. Adam kesmek içindir o. Cellat taşıdır onun adı. Gidin bir görün. Şimdi de gitseniz görebilirsiniz bu saatte de. Cellat taşı. Niye? Çünkü orası İstanbul Müftülüğü değildi. Orası şey, Yeniçeri Ocağı'ydı. O kapının adı Ağa Kapısı'ydı. Ağa Kapısı, Ağa. Ağa Kapısı'ydı. Şimdi efendim, Türkiye'de devlet başkanlığı falan tartışılıyor. Tamam, güzel de neye göre yapacaksınız? Siz eğer geleneğe göre yapacaksanız bu işe hiç girmeyin. Lütfen. Aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü bu tanrılığa soyunmaktan başka bir anlam ifade etmez. Bu din ondan dolayı bu hale gelmiştir. Şimdi şeye bir bakın bakalım. Molla Lütfi niye öldürülmüş diye bir bakın bakalım. Ne demişti Molla Lütfi? Bir namazla ilgili böyle namaz mı kılınır? Hatırlıyor musun? Bir kuru eğilip kalkmadır diye söylediğini naklediyorlar ama öyle demiyor tabii. Öyle demiyor. Yani diyor ki yani bizim kıldığımız namaz artık buna döndü yani. Bir huzurlu huşu içerisinde kılamıyoruz artık namazı diye. Vay sen misin namazda dalga geçen zındık deyip. Ve bu padişahın hocası bu. Molla Lütfi. Kıskanıyorlar. Çünkü yargı falan yok. Ne yargısı? Biz şimdi bugün bakın bugün eğer burada bu dersi yapıyorsak şu anda iyi kötü Türkiye'nin mevcut yapısından dolayı yapıyoruz. Osmanlı olsaydı kesinlikle böyle bir şeyi yapamazdık. Asla hiç mümkün değil. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'in devlet anlayışını insanlardan hiçbirisinin hayal edemeyeceği kadar yüce bir anlayış olarak görürsünüz. Bakın, Mekke'den gelmiş bir kadın, kocasından ayrılmış, kalacağı evi yok, hiçbir şeysi yok. Diyor ki Allah, bu kadın yanlış yaptığın zaman sana itaat etmeyecektir diyor ayete. Ayette kime diyor? Nebisine söylüyor. Geleneksel olarak kadınlar toplumun en zayıf kesimi olarak kabul edilir. Allah da onu örnek vermiş, erkekleri değil. Ha, eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'e, artık Kur'an-ı Kerim'e yönelelim lütfen. Lütfen yönelelim. Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'e yönelelim. İslam artık bugünkü şartlarda tüm dünyaya hakim olacak noktaya gelmiştir. Siz bütün bu olaylardan dolayı rahatsızlık duyuyorsunuz. Ben asla duymuyorum. Birkaç kere burada söyledim. Gene Ömer Germirligil burada. 11 Eylül'de Ömer Bey Amerika'da bir dükkanı vardı. Orada iş yapıyordu. O şeylerin vurulduğu gündü. İkiz Kuleler'in. Yok, o haftaydı. Süleymaniye Camisi'ndeki cuma hutbemde. Bundan sonra Amerika'da İslam gündemin bir numaralı maddesi olur. İslam hızla yayılır diye bir vaaz etmiştim o gün de. Benim haberim yok. Camiden çıktıktan sonra haberdar oldum. Amerika'dan gelmiş, vaazı dinlemiş, sonradan geldiğini gördüm. Birkaç günlüğüne gelmiş, tekrar gitti. Geldi, ya hocam Allah'ını seversin yapma dedi ya öyle. Yani bizim neler çektiğimizi bilmiyorsun falan. Şimdi daha sonra tekrar geldi ve bir hatırasını anlattı. Dedi ki, ben dedi bir arkadaşıma bir İngilizce Kur'an vermek istemiştim. Çok aradım, bulamadım. Ama o olaydan sonra şimdi her markette İslami kitaplar standı var. Nereye gitsen hemen al ver. Şu anda da dünya İslam'ı, dünyanın tüm dikkatleri İslam'a çekilmişken yapacağımız şey bir, Müslümanlara beyler bu Allah'ın dini değil, lütfen işte Allah'ın kitabı elimizde. Bakın Allah şöyle şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı din bu. Ashabın yaşadığı din bu. Diye gösterdiğimiz zaman bu zaten evrensel nitelikte bir şey olacak. Taze bir su gibi herkesin susadığı bir dönemde olacak ve tüm insanlığı Allah'ın yoluna davet etmiş olacağız. Bu noktada bu internetin, bu ulaşım ve haberleşmenin yaygın olduğu bir zamanda hem Müslümanların tekrar Allah'ın kitabına gelmesini sağlayabiliriz Allah'ın kitabıyla, hem de tüm dünyaya İslam'ın hakimiyetini sağlayabiliriz. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Bu cumartesi günde Allah nasip ederse şu tahrif konusunun bir başka örneğini ders olarak yapacağız. İnşallah orada da sizleri görürüz ya da oraya sığmazsınız, ekranlarınızın başında takip edersiniz inşallah.